Funda Lenay'la Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Kültür Sektörü'nde bu akşamki konuğum Fringe İstanbul Festivali'nin Kültür Politikası Direktörü sevgili Zeynep Uğur. Hoş geldin Zeynep yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle bu Fringe nedir? Ne zaman, nerede başlamıştır orijinali? Sonrasında nerelere yayılmıştır? Türkiye'ye getirme fikri nereden doğdu? Biraz bunları anlatarak başlarsak dinleyicilerimiz için. Tabii, Fringe aslında 1947'de doğmuş bir hareket. Edinburgh Uluslararası Festivali'ne davet edilmeyen birkaç tane ekibin toplanarak biz gene de oynayacağız, bir kenarda oynayacağız, şehrin fringe'inde oynayacağız demesiyle ortaya çıkmış bir hareket. Ve bugün bu hareket Edinburgh Fringe Festivali olarak bildiğimiz dünyanın en büyük gösteri sanatlarında festivallerinden biri haline gelmiş bir durumda. Ve Fringe deyince genelde Edinburgh'u düşünüyoruz ama aslında bir dünya Fringe Network'ü var ve Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da, dünyanın pek çok farklı yerinde 250'den fazla Fringe Festivali düzenleniyor. İstanbul'a da biz birkaç senedir getirme fikri üzerinde konuşuyorduk, düşünüyorduk. Biz 8 kişilik bir ekibiz ve aslında temel olarak Galatasaray Üniversitesi'nde farklı bölümlerde okurken bir yandan tiyatro kulübünde tiyatro yapan ve tiyatro okuyormuş gibi bir üniversite hayatı geçiren bir ekibiz. Emre Yıldızlar kendisi performansçı olarak katıldı Fringe festivallerinde, Stockholm Fringe, Atina Fringe gibi. Bu festivallere katıldıktan sonra İstanbul'da neden böyle bir şey olmasın gibi bir fikirle bu fikrini biz de paylaştık. Ve üzerine çalışmaya başladık, düşünmeye başladık ve ilkini 2019'da gerçekleştirdik. İkincisini de COVID şartları sebebiyle dijital ortamlarda 21-27 Eylül arasında gerçekleştireceğiz. Evet, çok yakın bir tarihti. Onun da detayını soracağım zaten. Ekibiniz dediğin gibi Galatasaray Üniversitesi'nden Fransızca böyle eğitimi olan gençlerden oluşuyor. Türkiye haklarını siz nasıl aldınız Fringe'in? Yani bu ikna süreci uzun süren bir şey mi oldu? Çünkü sonuçta dünyada artık çok kabul görmüş bir festival. Size nasıl güvendiler? Nasıl gelişti o süreç? Bu yani tabii ki biz de bu süreçte öğrendik birazcık bunun nasıl işlediğini. Bu bahsettiğim Dünya Fringe Network ile iletişim kurmanız gerekiyor. Ve biz şuyuz, İstanbul'da böyle bir, yani Fringe'i İstanbul'da yapmak istiyoruz, bu şekilde yapmak istiyoruz diye onlara gittiğinizde aslında daha esnek bir yapı var bunun içinde ve çok böyle bürokratik bir şekilde bir teliften geçmeden size tamam sen bunu yapabilirsin dediklerinde isim hakkını almış oluyorsunuz aslında. Yani İstanbul Fringe'in isim hakkı bizde şu anda ve Dünya Fringe Network'üne de üyeyiz. Onlar tarafından da tanınıyoruz, o şekilde gerçekleşti. İlkini geçen sene yaptınız. Bu başvuru süreçleri nasıl oldu? Katılım nasıl oldu? Böyle bir işe girişmek biraz risk çünkü dünyada kendini kabul ettirmiş bir festival. İşte biz bu işi Türkiye'de yapacağız ama acaba yeterince duyurabilecek miyiz? Yeterli sayıda nitelikli eser başvuracak mı kaygısı olmuştur diye tahmin ediyorum. Bu anlamda tabii, nasıl geçti ilk yıl? İstediğiniz gibi geçti mi? Bence bizim istediğimizin ötesinde geçti açıkçası. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi yani genç bir ekibiz, ilk defa böyle bir şey deniyoruz. Tabii ki çok fazla soru işareti vardı kafamızda. Yani olur mu, nerede yaparız, seyirci gelir mi, başvuru alır mıyız vesaire. Ama yani bunların hepsi bizim beklentimizin üstünde gerçekleşti açıkçası. Önce bir açık çağrı açtık bütün diğer Fringe festivallerinin yaptığı gibi. Ve 184 tane başvuru aldık dünyanın her yerinden, Afrika'dan, Amerika'dan, Tayvan'dan, tabii ki Türkiye'den, pek çok farklı yerden 184 başvuru aldık. Ve oyunların seçilmesi için şöyle bir sistem geliştirdik. Sanat yönetmenlerimiz Emre ve Denizhan bunu sadece ikisinin verdiği bir karar olmasını istemedi. Ve Türkiye'de de bu alanda çalışan insanların karar alma süreçlerine dahil olmasını istedik. Bu nedenle bir danışma kurulu kurduk. Ve bu danışma kurulunun içinde hem Türkiye'den hem yurt dışından akademisyenler, sanatçılar, pek çok farklı değerli isim vardı. Ve bu başvuruların içinden hem mekanlara uygun olan, hem bir coğrafi dağılım gözettik, hem de estetik olarak da bu seçkide yer almasını istediğimiz işler seçildi. Türkiye'den özellikle görünürlüğe ihtiyaç duyduğunu daha çok düşündüğümüz ekiplere yer vermek istedik. Yani zaten bizim festivali yaptığımız sahnelerde normalde de oynayan ekiplerden ziyade böyle bir şansa daha çok ihtiyacı olan ekipleri tercih ettik. Bu şekilde gerçekleşti ve ilk senesinde çok yüksek bir doluluk oranıyla geçti. Çok farklı mekanlarda çalıştık ve çok iyi geri dönüşleri aldık. Yani bizi o açıdan hakikaten şaşırtan bir sene oldu. Peki siz bu duyuru sürecini nasıl gerçekleştirdiniz? Yani 184-185 oyunun başvurusunu sağlamak için belli networkler aracılığıyla mı oldu? Yoksa hani dijital reklam vererek mi oldu? Nasıl bu kadar insanın, bu kadar grubun başvurması, bu kadar görünür kıldınız bu çağrıyı? Her ikisi de aslında. Yurt dışında zaten Emre kendisi dansçı, performansçı olduğu için yurt dışında bu tip sanatçıları nerelere takip ettiğini biliyordu. Dancing Opportunities gibi sitelere mesela bu duyuruyu paylaştık. Ama özellikle de bir sanatçı grubu var ki özellikle bu işte emerging artist dediğimiz yeni işler yapan daha genç sanatçılar. Bunları çok iyi takip ediyorlar ve Fringe'in de bu açıdan kendi içinde bir network'ü var. Mesela ben bir yandan aynı zamanda Fringe'i bir vaka örneği olarak da çalışan bir siyaset bilimci olduğum için sağ çalışması yaptım Fringe boyunca. Ve bütün sanatçılara da bunu sordum, yani nereden duydunuz, nasıl bilginiz oldu, nasıl dahil oldunuz diye. Ve özellikle mesela Nordic Fringe bizim bir partnerimiz ve onlar da bizim duyurumuzu paylaştı. Nordic Fringe'e katılan sanatçıların oradan duyduğunu öğrendik. Ya da başka Fringe'lere katılanların başka bir sonraki Fringe nerede diye takip ettiğini öğrendik. Bu açıdan çok mobil ve bunu takip eden bir sanatçı ağ var şu anda bence. Peki izleyici katılımı ve ilgisi nasıldı? Dediğim gibi yani çok yüksek bir doluluk oranıydı. Bir sürü gösteri sold out oldu. İkinci gösterimi koyduk vesaire. Ve çok iyi geri dönüşler aldık. Yani sosyal medya yorumlarından da bize ulaşanlar oldu. Bana en çok dokunanı Sense Maker diye bir gösteri vardı. Kumbaracı Eli'de oynadığında seyirciler o kadar içine girdiler ki işin. Bunu tek kişilik bir performansta Elza anlattı daha sonra, sanatçı. Sahneyi terk etmeyip Ezra'yla konuşmak istediler ve böyle gözleri yaşararak anlattı bunu. Ben hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Hakikaten içine girdiler diye. Bunları da duymak çok güzel tabii ki. Burada sanırım sizin destekçiniz olan bir takım sahneler var. Bilinen seyirci kitlesi olan sahneler. Belki oralarda oynamış olmanın onların da duyurularınıza katkısı olmuştur diye tahmin ediyorum. Onların desteğinin, afiş vesaire gibi şeyleri salonlarında yer verdilerse. Mutlaka tabii ki hem yer verdiler hem duyurdular. Bunu da her fırsatta altını çizmek istiyoruz. Bizim bu festivali yapabilmemizin koşulunu sağlayanlar en başta mekan sponsorlarımızdır. Ki hakikaten yani bizim fikrimize güvendiler ve çok çok iyi mekanlarla çalışma fırsatı bulduk. İşte Kumbaracı 50 gibi, Das Das gibi, Sabancı Müzesi, Beykoz Kundura, Tuhafiye, yani pek çok farklı ölçekte ve şehrin pek çok farklı alana yayılmış. Mutlaka onların zaten kendi seyircileri de bu şekilde duyup dahil oldular diye düşünüyorum. Evet, onların sponsorlukları size ücretsiz olarak salonlarını tahsis ettiler. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü tiyatro camiasında salonun zor bulunan bir şey olduğunu, çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Özellikle kamu hizmeti sağlayan belediyelerde bile salon bulmak, ücreti karşılığı bile salon bulmak zor. Onlar sizin projenize güvendiği için bu sebeple size destek oldular değil mi? Fringe ismi, sizin kişisel bağlantılarınız hepsi etken olmuştur diye tahmin ediyorum. Bir de tabii ki sezon yine Eylül ayında mıydı geçen sene? Sezon henüz başlamamış mıydı? Evet. Biraz 17-22 tabii. Şimdi bu sene online gerçekleşecek. Geçen seneye göre farklı olan neler var? Daha fazla sayıda eseri kabul edebiliyor mu olacaksınız? Online gösterimlerde performanslar o an canlı olarak mı sergilenecek, yoksa kaydedilip mi sergilenecek? Nasıl olacak dijital festivalin farkları, neler olacak? Yani bu tabii şey, bir süreç oldu. Hiç aklımızda olan bir şey değildi başta dijital yapmak. Ve hani bir festival yapmayı öğrenmişken, operasyonu öğrenmişken her şeyi tekrar baştan öğrenmek zorunda kaldık. Şöyle bir şey oldu. Şimdi korona başladığı zaman zaten başvuru süreçleri bitmişti ve seçilen oyunlar belliydi 2020 için. Ama giderek yani şey gerçeğiyle yüzleştik, hani fiziksel olarak festivali yapamayacağımız ve 2020'yi ya boş geçecektik, hiçbir şey yapmayacaktık ya da başka yollar arayacaktık. Biz ikincisini seçtik. Bunu yaparken de tabii ki video kalitesi çok büyük bir önem kazandı ve o yapılan seçkinin içinden hakikaten yüksek kalitede videolarla çekilmiş ve iyi bir seyir deneyimi sunan işlerden ikinci bir seçki yaptık. Böyle bir değişiklik oldu en başta. Sayıda çok fazla bir değişiklik olmadı bu yüzden. Çünkü hani geri dönüp tekrar değerlendirmek gibi bir şey olmadı. Bir de tarihleri tutmak istedik. Yani gene 21-27 Eylül arasında olacaktı. Bu tarihlerde de bütün oyunlar erişime açık olacak. YouTube'dan oyunları paylaşacağız. İsteyen istediği zaman izleyebilecek. Bunun için de çok çok fazla da insanların içinde boğulacağı bir kantite sunmak istemedik açıkçası. Şöyle bir fark oldu sanırım. Daha çok iletişim ve sanatçı iletişimi merkezli bir festival olacak. Çünkü normalde bu kadar buna vakit olmuyor ama özellikle sanatçılarla işleri üzerine söyleşiler düzenledik. House Bühne ile bir işbirliğimiz var bunu yaparken de. Onların katılımıyla da sanatçı söyleşileri gerçekleştirecek. Onun dışında da sanatçıları Speed Date gibi organizasyonlarda buluşturan etkinliklerimiz olacak. Bir açık broşür etkinliğimiz olacak 20 Eylül'de. Ve workshoplar da online olarak gerçekleşecek. Workshop bizim çok önem verdiğimiz bir şey. Deneyim paylaşımını sağlamak için ve sanatçılar arasında gerçek bir etkileşimi sağlamak için. Onun dışında online panellerimiz olacak. Yani o bir şekilde beraber olma deneyimini online mecralarda mümkün mertebe çok buluşarak yapmaya çalışıyoruz aslında. Sen festivalin kültür politikası direktörüsün. Böyle bir festivalde böyle bir başlık olması beni şaşırttı açıkçası. Mutlu bir şaşırma tabii bu benim adıma. Kültür politikaları alanında çalışan biri olarak. Kültür politikasıyla hangi bağlamlarda ilişkileniyor Fringe İstanbul? Yani ne gerek vardı böyle bir başlık eklemeye? Bu kendiliğinden oldu biraz aslında. Yani ben orada olduğum ve ben burada ne yapıyorum dediğimiz noktada böyle bir şey ortaya çıktı. Çünkü şöyle... Ben Paris Ehes'te siyaset bilimi doktorası yapıyorum ve Türkiye'de tiyatro alanı üzerine çalışıyorum aslında. Nasıl farklı sosyalleşme biçimleri kurduğu, nasıl mekanla ilişkiyi dönüştürdüğü ve aslında nasıl kamusal alan ve kamusal alan kültürünü dönüştürdüğü üzerine. Ve yani bahsettiğim gibi biz zaten çok yakın arkadaşız ve bir şekilde fikirlerimizi sürekli paylaşan bir arkadaş grubuyuz bir noktada. Böyle bir fikir de yani benim aklımda zaten Türkiye'de bir şey yapmak vardı ve o sırada Emre ile Denizhan Fringe'i yapmak istediklerinden bahsettiler. Ve beraber üzerine düşünmeye başladığımızda benim dahil olduğum nokta şu oldu. Yani Fringe İstanbul'da yapılırsa nasıl yapılmalı? Kentle nasıl ilişkilenmeli? Seyircisiyle nasıl bir ilişki kurmalı? Nasıl bir şey biz hayal ediyoruz? Bu noktalarda benim katkım oldu. Ve daha sonra başta böyle net bir iş bölümümüz yoktu. Yani herkes bir şekilde bir şeyin ucundan tutuyordu gibi oldu. Daha sonra da hani artık title'larımızı netleştirmemiz gereken bir noktada bunu düşünürken yani şunu söyledik. Sanat yönetmenliği değil benim yaptığım iş. Yani sanatsal tarafı gerçekten Emre ile Denizhan yürütüyor. Ve böyle bir aslında benim yaptığım şeyin Fringe'in kültür politikasını belirlemek olduğunu düşündük. Ve ben hem bu konular üzerine çalışan, akademide bir kariyer yapmaya çalışan biri olduğum için hem de Fringe'de bunu çok önemsediğim için özellikle de bunun olması gerektiğini düşünüyorum ben de açıkçası. Sevindim bunu sizden de duyduğuma. Evet, keşke yani başka etkinlikler, başka festivaller, kurumlarda da böyle bir şey olsa. Çok fazla kurumda yok. Hani Türkiye'de hani İKSV'de bir görüyoruz. Başka da bir yerde pek büyük kurumlarda bile yok. Hani kültür politikasıyla ilişkilendirme, bir yandan bir politika üretme, kendi duruşuyla ilgili fikir söyleme vesaire. Bu sanırım dünyadaki diğer fringe festivallerine de böyle bir şey yok. Bu İstanbul, Fringe İstanbul'un vizyonunu yansıtıyor sanırım. Sizin vizyonunuzu yansıtıyor, öyle mi? Teşekkürler. Yani sanırım öyle, evet. Benim de bildiğim kadarıyla özellikle böyle bir title yok. Yani mutlaka bunlar üzerine düşünen insanlar var. Mesela bizim iletişimde olduğumuz ilk aklıma gelen Buffer Fringe var Kıbrıs'ta. Ve zaten adı üstünde güney ile kuzey arasında bir ilişki kurmak üzerine düşünen bir festival. Ve Ela da festivalin direktörü böyle bir vizyonla çalışıyor ama o adına kültür politikası demiyor mesela, evet. Peki şimdi yine bu Fringe'in duruşuyla ilgili alternatifleri alan, aslında doğuşu da o şekilde, Edinburgh'da doğuşuna da anlattın. O da aslında ana akımda var olamayan gruplara, oyunculara, eserlere yer açmayla ilgili bir misyonu var. Sizin de böyle sanırım. Bunu örnek vermemde de bir sakınca yok herhalde. Senin de dahil olduğun bir geçenlerde bir online toplantı yapmıştık hatırlarsan. Orada bir başka katılımcımız... Türkiye'deki ana akım tiyatro festivallerini biraz içine kapandığı sebebiyle eleştirmişti. Hatta İKSV Tiyatro Festivali'nden bahsetmişti. İsmini vermekte de sakınca görmüyorum. Çünkü çok kıymet verdiğimiz bir kurum. Her zaman iyi ilişkilerimiz olduğu ve yaptıklarını takdir ettiğimiz bir kurum. Herhangi bir eleştiri varsa da olumlu bir şekilde karşılayacaklarını düşündüğümüz bir kurum. Başka festivaller de olabilir. Sadece onlar değil ama en ön planda oldukları için zikredilmişti ismi de. alternatifler burada çok fazla yer bulamıyor. İşte kendi içlerinde belli gruplar üzerinde dönüyor gibi bir eleştiri gelmişti. Siz de bu anlamda zaten sizin çıkışınızın da biraz bu sebepten olduğunu belirtmiştin sen de. Böyle bir misyonunuz var. Şunu merak ediyorum. Acaba nitelik olarak bir seviye farkı oluyor mu? Yani şöyle ki ana akım festivallere katılamayan ve fakat sizin festivalinize katılabilen oyunlar. Şöyle oyunlar mı? Evet, bunlar gelecek vaat ediyorlar ama belli bir çıtayı henüz yakalayamamış gruplar mı? Yoksa hayır, gayet ana akım festivallere katılanlar kadar kıymetli ve nitelikli oyunlar fakat yine de oralarda yer bulamıyorlar mı? Eğer öyleyse neden bulamıyorlar sence? Şöyle diyebilirim sanırım bu konu üzerine. İKSV'nin tiyatro festivali İstanbul gibi bir kent için tek şu anda. Ve bu aslında şey gösteriyor, yani ne kadar bu noktada bunları yapmanın zor olduğunu ve yani alanın ve ülkenin biraz kendi içine kapanmasıyla da alakalı. Ve biraz daha büyük prodüksiyonlu işler geliyor yurt dışından ve böyle bir misyonu olmaya başladı bence son yıllarda. Özellikle yurt dışı kısmından bahsediyorum. Aslında Türkiye'den işler içinde yani şeyi de bence unutmamak ve hakkını teslim etmek lazım. 1990'lardan itibaren bugün alternatif sahne dediğimiz hareketi çok da destekleyen ve görünür kılan bir şey İKSV'nin tiyatro festivali. Birçok ekip premierlerini bu şekilde yapıp adlarını bu şekilde duyurdular ve böyle bir ilişki olduğunu da ben düşünüyorum. Ama son yıllarda biraz zaten alternatifle hani alternatif nedir, ana akım nedir, ana akım da alternatifleşiyor bir şekilde. Ana akım mekanlarda alternatif işler olmaya başladı. Yani bu konuda çok fazla iç içe geçiş var bence ve bu nüansları da düşünmek lazım. Nitelik konusuna da gelecek olursak, biz kesinlikle şey gibi bir ayrım olması gerektiğini düşünmüyoruz. Yani ana akım festivalle alternatif festival arasında bence bir nitelik farkı olmamalı ya da bizim yaptığımız işte yani bunlar da işte bir şey denemişler ama çok daha nitelikli bir iş değil dediğimiz bir şeyi seçkimizde biz yer vermek istemeyiz çok da diye düşünüyorum. Yani burada sanırım farkı belirleyen şey birazcık daha genç ve deneysel işler yapan sanatçıların işlerini Fringe'de gösteriyor olması. Özellikle yurt dışından gelen işler için bunu söylüyorum. Türkiye'den işler için de bence Fringe'de yer alan işler İKSV'nin festivalinde de pekala yer alabilirdi diye düşünüyorum. Anladım, evet. İşte artık oradaki filtreleme mekanizmalarını da onlara sormak lazım başka bir programda belki. Bu ana akım alternatif ayrımından bahsetmişken şeyde ilk sen Edinburgh Festivali'ni anlatırken aklıma geldi soru olarak. Fringe orada öncelikle dışlanan, kendine yer bulamayan oyunların biz de kendimiz buradayız diye ortaya çıkardıkları bir festival. Fakat daha sonra çok daha popüler hale gelince acaba oradaki Fringe özellikle veya işte dünyada daha popüler olan Fringe festivallerinin de bir ana akımlaşması söz konusu mu? Biraz çizgisini değiştirmesi söz konusu mu acaba? Kesinlikle. Hatta bununla ilgili yakınlarda bir şey yayınlandı. Cambridge Companion to International Theatre Festival diye bir kitap yayınlandı. Ve bu orada böyle bir klasman yapılıyor. Yani başta tepki olarak doğdukları festivaller var. İşte Edinburgh Festivali gibi, Adelaide Festivali gibi. Ama Edinburgh Fringe de mesela çok fazla insanlar böyle bir açık özgürlük demokrasi ortamı gibi düşünüyorlar ama aslında çok serbest piyasa ekonomisi kurallarının işlediği de bir festival bir yandan. Çünkü her sanatçı kendisi mekanla iletişim kurup kendisi o mekanın belirlediği ve bir sistem tarafından regüle edilmeyen bir kirayı verebiliyorsa eğer işini orada gösterebiliyor. Dolayısıyla bunun da yarattığı eşitsizlikler var ya da belli bir ticarileşme var çok büyük bir ekonomik kaynak olduğu için. Üçüncü bir kategori olarak da başka Fringe festivalleri gösteriliyor. Daha küçük ölçekli ya da işte mesela Arap dünyasındaki festivaller, Orta Doğu'daki festivaller biraz daha içinde bulunduğu kitleyle iç içe ya da daha çok içinde bulunduğu bağlam üzerine düşünen. Bu açıdan da evet ben de belli bir fark olduğunu düşünüyorum ya da Edinburgh Fringe'i de sizin de bahsettiğiniz gibi bu ana akımlaşma üzerinden de düşünmek lazım bence. Evet, işte o bir işler bir noktadan alternatif olarak başlayıp sonra büyüyünce işte piyasa baskısıyla biraz da mecburen ana akımlaşma oluyor, öyle tahmin etmiştim ben de. Peki sence alternatif festivallerin varlığı yeni üretimleri teşvik ediyor mu? Belki bunu Fringe İstanbul için şu an için söylemek erken, daha yeni bir festival olduysa ama yurt dışındaki festivalleri gözlemlediğinde daha önce işte nasılsa eserimi sergilecek yer bulamam kaygısıyla üretim yapmayan sanatçılar festivallerin varlığı sayesinde sence daha çok ortaya çıkıyorlar mı yeni eserlerle? Gözlemliyor musun bunu? Ben böyle bir teşvik edici tarafı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta sanatçılara bir mecra sunuyor bu ve işlerini görünür kılma imkanı sunuyor. Şunu da yani Fringe için tabii ki bunu söylemek daha çok erken, evet, ikinci senesi evet. olduğu için. Ama şuradan mesela paya biçiyorum. İKSV'nin tiyatro festivali için Türkiye'den işlerin başvurup da premier yaptığı noktada çok fazla kendi etrafından da biliyorum o motivasyonla iş üreten, oraya başvurmak için iş üreten insan. Daha sonra da çok başarılı olan projeler sezonda yer almaya devam ediyor. Yurt dışı için de aynı şekilde. Ben Paris'te yaşıyorum ve tabii ki sıkı takip ediyorum buradaki işleri. Avignon Off özellikle bu açıdan çok büyük bir motivasyon sağlıyor buradaki ekipler için de. Bir festivalde yer alan bir tiyatro oyunu sonrasında daha fazla sergilenme imkanı da buluyor mu? Yoksa festival seyircisi ayrı, işte normal salon seyircisi ayrı mıdır? Veya salonlarda yer bulmak yine bir takım ilişkilere mi dayanır? Bir festivalde görünür olmak salonların kapısını açar mı bir şekilde tiyatro oyunlarına genellikle? Bence açıyor. Gene buna Paris'ten bir örnek vereceğim. Mesela Avignon Off'un favorisi olarak söylenen bir oyun her zaman seyircisini buluyor. Çünkü şey gibi oluyor yani bir sinema festivalinden ödüllü film denmesi gibi bir etiket oluyor bence. Fringe festivalleri içinde özellikle bu ülkelerin kendi yerel sahnesiyle yurt dışı sahnesi arasında bir geçiş kapısı oluyor. Türkiye'den işler için bizim umduğumuz da bu. Yani bir Fringe festivaline katılmış olmak ileride yurt dışında festivallere başvurdukları zaman önlerini açan bir paye oluyor aslında. Çok teşekkür ederim Zeynep programımıza katıldığın için. Yavaş yavaş sonuna geldik programın. Fringe İstanbul'un bundan sonraki yıllarda yolunun açık olmasını diliyorum yürekten. Umarım 2021'den itibaren eski normalimize geri dönmeye başlayıp salonlarda bu oyunları izleme koşullarına dönebiliriz diye umuyorum. Ben de öyle umuyorum. Çok teşekkürler. İnşallah İstanbul'da görüşme şansımız da olur bu evet. Eski normalimize döndüğümüzde. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, ben Funda Lena. Bu haftada kültür sektörünün sonuna geldik. Haftaya pazartesi yine aynı saatte buluşuncaya dek hepiniz hoşçakalın. İyi akşamlar. Funda Lena ile Kültür Sektörü.